Zapraszam na serwis Trójki. Od dziś młodzież powyżej 16 roku życia może zapisywać się na szczepienia przeciw COVID-19. O korzystanie z tej możliwości apelują przedstawiciele rządu oraz eksperci. W ciągu 9 lat uda się dokończyć projekt budowy sieci dróg krajowych i autostrad, zapewniał premier podczas wizyty na Podkarpaciu. Poznaliśmy nominowanych do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Do konkursu zgłoszono aż 500 książek. Od dziś młodzież powyżej 16 roku życia może zapisywać się na szczepienia przeciw COVID-19. Do korzystania z tej możliwości zachęcają członkowie rządu oraz eksperci. Rozszerzenie szczepień na nastolatków to bardzo dobra decyzja, ocenił dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Gość Polskiego Radia 24 wyjaśnił, że chociaż dzieci i młodzież rzadko chorują, ale przenoszą koronawirusa. Poza tym nawet po łagodnym przebiegu COVID-19 mogą wystąpić powikłania. Te zakażenia są i później tworzą nawet po łagodnym przejściu COVID-u zespoły pokowidowe. To się zdarza także w rocznikach tej młodzieży 16-17 lat, zespoły PIMS, ale równocześnie te młode osoby, młodzież, transmitują bardzo tego koronawirusa poprzez chociażby swoją oczywiście aktywność, mobilność, co jest zjawiskiem dość oczywistym i stanowią zagrożenia dla siebie samych jednak też poprzez częstą liczbę kontaktów oraz zagrożenie dla swoich bliskich, swoich rodzin, swojego otoczenia. Przy szczepieniu 16 i 17-latków konieczna jest zgoda dziecka i rodzica lub opiekuna. Ukończenie budowy sieci dróg krajowych i autostrad w Polsce do 2030 roku jest absolutnie pewne, powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Premier i członkowie rządu zorganizowali dziś konferencję prasową przy budowanym fragmencie drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu w ramach promowania nowego planu gospodarczego Polski Ład. Na miejscu był Karol Surówka. Droga ekspresowa S19 na trasie Lublin-Rzeszów to część powstającej trasy międzynarodowej Via Carpatia, która ma połączyć kraje skandynawskie i bałtyckie z Europą Środkową oraz dalej z Rumunią, Bułgarią i Grecją. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznaczył, że mimo pandemii inwestycje drogowe w Polsce nie zostały wstrzymane. W odróżnieniu od tego, co wydarzyło się chociażby we Włoszech, Portugalii, częściowo w Niemczech, w Austrii. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał tymczasem, że Via Carpatia przyczyni się do tworzenia miejsc pracy. W sumie w ramach Polskiego Ładu ma powstać 500 tysięcy nowych stanowisk. Jesteśmy tym krajem, jedynym krajem z większych krajów Unii Europejskiej, w którym nastąpił przyrost zatrudnienia w trudnych miesiącach pandemii. Rząd przeznaczył na program budowy dróg krajowych 260 miliardów złotych, w tym 40 miliardów to dofinansowanie unijne. Karol Surówka, Polskie Radio. Jest szansa na kolejną szczepionkę przeciw COVID-19. Francuski koncern Sanofi ogłosił, że wyprodukuje preparat przed końcem roku i jak donosi nasz korespondent Stefan Folzer, dotychczasowe wyniki badań tej szczepionki są bardzo optymistyczne. Prezes koncernu Sanofi we Francji Olivier Bourgeot poinformował, że druga faza testów szczepionki dała bardzo obiecujące wyniki. Skuteczność preparatu sięga od 95 do 100% po podaniu dwóch dawek, niezależnie od wieku pacjenta. Trzecia faza testów rozpocznie się za kilka tygodni. Jednym z jej celów będzie sprawdzenie skuteczności preparatu przeciwko południowoafrykańskiej odmianie koronawirusa. Prezes Sanofi tłumaczył, że preparat francuskiego laboratorium wykorzystuje technologię tzw. rekombinowanego białka z adiuwantem, używaną od lat przy produkcji szczepionek przeciwko grypie. To szczepionka, którą można przechowywać w lodówce w temperaturze od 2 do 8 stopni. Megacentra szczepień nie są potrzebne, bo będzie można otrzymać zastrzyk u lekarza czy w aptece. Szczepionka jest bardziej praktyczna niż te obecne. Tłumaczył Olivier Bourgeot na antenie Radia Europe 1. Firma Sanofi poinformowała również, że prowadzi pracę nad inną szczepionką przeciwko COVID-19, wykorzystującą technologię RNA. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Poznaliśmy 10 autorów, którzy mają szansę na zdobycie nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. W tym roku nominacje ogłoszono do dwóch edycji, za 2019 i za ubiegły rok. Do obu konkursów w sumie zgłoszono ponad 500 książek, a jury wybrał po 5 najlepszych z każdego, mówi Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej i zarazem wymienia te nominowane za rok 2019. Anna Adamowicz, Animalia, książka wydana przez Biuro Literackie. Justyna Bargielska, Dziecko z darów, wydane przez wydawnictwo Wolno. Jakub Kornhauser, 9 dni w ścianie, wydawnictwo WBP i CAK. Joanna Müller i Joanna Łańcucka, Waruj, Biuro Literackie. I Michał Sobol, Wieść, książka wydana przez wydawnictwo

Michael Kaczęsy, no kojarzony i słusznie przede wszystkim z zespołem In Excess, ale tu bardzo zacny zestaw artystów towarzyszu wokaliście The Heads. Tak, tak, dobrze Państwo słyszą. Nie Talking Heads, tylko The Heads. Jakiś czas temu doszło do takiego eksperymentu, projektu. Zjawili się w studiu i Chris Franz, i Jerry Harrison, i Tina Weightmove, a więc 3/4 składu Talking Heads bez Davida Berna. Stąd trochę inna nazwa. Nie gadające głowy, tylko po prostu głowy. No i Michael zaśpiewał z tymi muzykami właśnie The King is Gone. Proszę Państwa, no to teraz pojawi się zespół, wydaje mi się trochę niedoceniany, a naprawdę kilkanaście przednich w repertuarze ma utworów. Ta grupa taka trochę amerykańska, trochę angielska, Cage the Elephant. O tym zespole sobie przypomniałem i pomyślałem i znalazłem już jakiś czas temu taki utwór noszący taneczny tytuł Dance Dance, po prostu tak nazywa się ta piosenka. Ja jeszcze może przypomnę, Cage the Elephant to zespół, który 4 lata temu, no to była w pewnym sensie taka trochę niespodzianka, nagrody Grammy otrzymał, no ale teraz tanecznie będzie Cage the Elephant. Wishes, stop paranoia, hard fast superstition. Time to check the needle, show them what they're missing. Trzeci Polskiego Radia. Dance, dance. A no właśnie, i za chwilę do tańca jeszcze dołączymy śpiewanie, no i porozmawiamy sobie przez chwilę o futbolu, no, o piłce nożnej. Muzyka i futbol to chyba te dyscypliny najbardziej łączą ludzi, a to, co się będzie działo niebawem, no, to już będzie szczyt wszystkiego. Proszę Państwa, kilka dni temu został opublikowany utwór, który jest oficjalnym songiem, oficjalną pieśnią UEFA na Euro 2020. Przesunięte, opóźnione 3 lata pracy. No i ten utwór powstał, będzie pojawiał się na antenie Trójki codziennie. I przez całe Euro również. Ale o co chodzi? Dlaczego? Bo raz, że kawałek przedni, to chodzi o to, abyśmy się go nauczyli wszyscy. Tekstu, abyśmy mogli razem śpiewać wraz z całą Europą. Mecze na Euro odbywać się będą w 11 europejskich miastach. Hasło Euro jedność. A więc chodzi o to nasze poczucie europejskiej wspólnoty. Piłka nożna musi być to pozytywne nastawienie, nadzieja, determinacja. To wszystko ma nas połączyć. Przypomnę, pierwszy mecz już 11 czerwca w Rzymie, Turcja z Włochami, no a potem przez miesiąc. Niesamowite emocje, 11 lipca finał na Wembley. No i cały czas towarzyszyć nam będzie ta piosenka, którą stworzyli panowie. Teraz chwila o artystach. Oczywiście w roli wokalisty Bono, obok niego gitarzysta U2, The Edge, no i ten młodzieniaszek, bo ma 25 lat, Martin Garrix. Jeśli ktoś z Państwa nie kojarzy Martina, to ja powiem może tak, że to taki w pewnym sensie król muzyki house, DJ, producent, kompozytor. Martin Gerard Garrixsen, tak nazywa się naprawdę, pochodzi z Amsterdamu. On to wszystko wymyślił, wyprodukował, zaangażował i Bono, i The Edge. No i teraz już wszyscy słuchamy i codziennie i uczymy się, aby potem już w czasie tych emocjonujących spotkań, a na antenie Trójki dużo będzie euro i eksperci i relacje naszych dziennikarzy z tych spotkań, a zatem teraz już tylko słuchamy. We are the people. We're a million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. No i już za kilka tygodni cała Europa wespół w zespół będzie śpiewać ten song. We are the people, Martin Garrix i panowie z YouTube, Bono i The Edge. Nasze rozgrywki już się zakończyły. Jeszcze w niektórych krajach tam już pomału kończą się. No i czekamy, odliczamy dni do euro. Proszę państwa, to teraz muzyka nasza, swojska, Electro Lux Torpeda, czyli nowy projekt Licy i zespołu Lux Torpeda na dziesięciolecie. Przypomnę, 10 lat temu grupa wystartowała. No a Lica oczywiście lata całe Lessie Drinkers, potem po drodze Flapjack, no i wreszcie wymyślił sobie Lux Torpedę. I wymyślił sobie również to, że zbierze z tych 10 lat działalności ważne, czy też najważniejsze jego zdaniem utwory, na nowo je zaaranżuje, przygotuje, nagra, no i mamy efekt. Na razie mamy utwór Sinalina i to jest właśnie Electro Lux Torpeda. Poniosę dalej cię na rękach. Upadnę, ty mi podasz dłonie osobno, dawno to na koniec. Staramy, ruszamy, kruszymy mur. Dzielimy chleb, dzielimy ból. Słabi są silni, siłą silniejszy. Każdy jest ważny, nikt nie jest pierwszy. Być, musimy być, aby tak żyć. Musimy być, aby tak żyć. Rodzina wiąże nas razem, Sinalina. Sinalina. tonacji trójki Elektro Lux Torpeda. Silna lina. Proszę Państwa, będzie klasyka, ale trochę inaczej podana. Lata 60. Część z Państwa kojarzy, chociaż to wszyscy kojarzą, oto utwór z tych nieśmiertelnych. Whiter Shade of Pale, oczywiście w oryginale grupa Procol Harum, ale ja mam dla Państwa wersję niezwykłą, wydaje mi się wspaniałą. W roli głównej myślę w sensie o śpiewie Glenn Hughes, no artysta od Trapeze, poczynając po drodze Deep Purple przez chwilę, potem Black Sabbath przez chwilę, Black Country Communion i cała masa innych zespołów, cały czas wspaniała forma wokalna, przy okazji znakomity gitarzysta basowy. I będzie Keith Emerson, świętej pamięci Keith Emerson, którego pożegnaliśmy 5 lat temu, grupy The Nice choćby, czy Emerson, Lake i Palmer. I tu usłyszymy jego charakterystyczne dźwięki wydobywane z Hammonda. No i Mark Bonilla, znakomity amerykański gitarzysta. No i ta trójka przypomni Państwu ten wielki ponadczasowy przebój Whiter Shade of Pale. Skip the last fandango. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The choir. The ceiling flew away. When we call out for another drink, don't wait up for the train. And so it was that late. As the miller told his tale, thought of face at first, just go to sleep. Turn a wide shade of pale. She said that he. No reason, but the truth is plain to see. But I wandered through my playing card, would not let her be. One of 16 Vestal virgins who were leaving for the coast. As the miller told his tale, thought her face at first. but just go to sleep. Turn a water, shed a pail. Just go to sleep. Turn a wide up. Shit a pain. No, majsterszyk. Keith Emerson, klawisze Glenn Hughes, śpiew Mark Bonilla, gitara. Ten koncert odbył się jakiś czas temu w Kalifornii. W oryginale The Procol Harum, lata 60. i no właśnie, lata 60. przypomniałem sobie i przy okazji Państwu przypomnę też, wydaje mi się, nieco zapomniany zespół, jeden z tych najbardziej długowiecznych, bo zaczynał w 1961 roku i cały czas, oczywiście jakieś tam po drodze małe przerwy, ale cały czas działa, nagrywa płyty, chociaż tych płyt nie tak dużo, bo chyba 7 albumów w ciągu tylu lat, no ale skład jaki: Rod Argent na klawiszach, Colin Blunston, świetny wokalista. Grupa The Zombies, tak jest. I to będzie utwór, który powstał i po raz pierwszy nagrany był w połowie lat 60., a I Want You Back Again w całkiem nowej wersji kilka lat temu nagrany. The Zombies. Somebody help me, I've gotta eat. Somebody help me stand on my feet. I want you back again. Oh, I want you back again. You have left me, I'm all alone. I need your help, I can't stand on my own. I want you back again. Oh, I want you back again. Thank you. I need your help, I can't stand on my own. I want you back again. Oh, I want you back again. Zombies Rod Argent na pianie, Colin Blanston wokal. I pozostaniemy przy klasykach. Bardziej utwór klasyczny aniżeli sam zespół, chociaż grupa obchodzi 20-lecie działalności. Taki dość znany, myślę, hard rockowy band z Kentucky, Blackstone Cherry. I o co chodzi? Na swojej ostatniej płycie, wydanej kilka miesięcy temu, wspomniana grupa umieściła klasyk zespołu Electric Light Orchestra. I teraz będzie się działo. Don't Bring Me Down. Ooh. prosto z Kentucky. Za 15 minut będzie godzina 19 i teraz nasi zagrają. Nasi z Katowic, Sosnowca, zespół założony, no nie tak dawno temu, mniej więcej półtora roku temu, a w tym roku grupa nagrała epkę zatytułowaną Euforia z kilkoma utworami, zespół Lab. I teraz będzie Lab i będzie Marcel Proust. Lody z bitą śmietaną, ulubiony kolor, kiepski film. Choć teraz widzę pustkę w twoich oczach i jakoś tak lżej. Wieczorem jest cicho, słyszę jak sąsiad głośno kładzie się spać. Choć po krokach nie oceniam, krytykuje namiętnie. Śląsk i Zagłębie. Tu program trzeci Polskiego Radia. Zmiana klimatu nastąpi, nastroju, no wszystkiego. I towarzystwo bardzo międzynarodowe. Liza Gerard, no Australia oczywiście. Jules Maxwell, irlandzki kompozytor teatralny, ale mieszkający, działający we Francji. No i ten trzeci, James Chapman, Anglik, Maps. Ta trójka 7 lat pracowała nad tym materiałem. Płyta ukazała się dosłownie kilka dni temu, tak. Burn Noja Lane, no i klimaty Dead Can Dance będą. Liza Gerard, śpiew. Jules Maxwell z nawiutkiej płyty. No i to już prawie wszystko. Ja już dziękuję Państwu. Jeszcze dostałem od braciszku dwóch młodzi chłopcy z Michigan. Nowiutka płytka, nowiutka muzyka. Zebra, tak nazywa się utwór. Call in Red, tak nazywa się ten amerykański tandem. Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska, Marek Wiernik. W tonacji trójki. Call in Red. Far away from the shade. Do you see what I love?